دختر کجا می روی؟ دختر کجا می روی؟ از ما جدا می روی؟ از ما جدا می روی؟ دختر کجا می روی؟ از ما جدا می روی؟ یک دفعه سسای کن چی با صفا می روی؟ یک دفعه سسای کن چی با صفا می روی؟ دیدم نو خزاله نو دیدم نو خزاله چادر سر شاله چادر سر شاله خدا با دست خودش ساخته بود آن جماله خدا با دست خودش ساخته بود آن جماله خدا با دست خودش ساخته بود آن جماله یارا که عاشق میشه یارا که عاشق میشه عاشق خوشی نمیشه عاشق خوشی نمیشه یارا که عاشق میشه عاشق خوشی نمیشه هزاران وعده دادی یکیش دو تا نمیشه هزاران وعده دادی یکیش دو تا نمیشه از قره‌باغ کوچ کردی از قره‌باغ کوچ کردی زلفه پس گوش کردی زلفه پس گوش کردی از قره‌باغ کوچ کردی زلفه پس گوش کردی با تو میگم دلبر جان مرا فراموش کردی با تو میگم دلبر جان مرا فراموش کردی با تو میگم دلبر جان مرا فراموش کردی با تو میگم دلبر جان مرا فراموش کردی.